ทุกวันที่เรามาพบกันที่นี่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังไม่เรื่องราวที่เกี่ยวกับพระสูตรก็ได้ฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระวินัยหรือไม่ก็ฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็ได้ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ในทุกวันอังคารที่เราจะมาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงของการเข้าใจธรรมนำธรรมะที่เราได้เรียนมารู้มาศึกษามามาทำการปฏิบัติชนิดที่ว่าเป็นรูปแบบกันไปเลยว่าทำยังไงมันถึงจะเข้าสู่จิตใจทำความดีความงามความยอดเยี่ยมปัญญาญาณให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้นี่มันต้องอาศัยการทำต้องอาศัยการปฏิบัติต้องมีการทำจริงแน่แน่จริงในทุกวันอังคารเราจึงมาปฏิบัติธรรมชนิดที่เป็นรูปแบบกันท่านผู้ฟังเข้าสมาธิเลยจะอยู่ในอิริบทเดินยืนนั่งนอนอะไรออกกำลังกายไปที่นั่นที่นี่ไม่มีปัญหาขอให้แบบหลีกเล่นอยู่ในภายในตัวเองคือไม่ได้ต้องคลุกคลีสูงสิงกับใครเอาว่าในช่วงเวลาเนี้ยขอให้แบบเงียบๆฟังเทศฟังธรรมเอาจิตใจจดจอตาจะเปิดหรือจะปิดไม่ว่าอะไรแต่ให้ฝึกตั้งสติเอาไว้ส่งจิตใจไปตามกระแสของธรรมเทศนาฝึกจิตให้มีสตินี่เราจะมาฝึกกันแล้วนะเริ่มต้นด้วยการที่ให้ดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าในเวลาประมาณ50นาทีนี้ทุกฝั่งให้เราตั้งสติเอาไว้สติแปลว่าการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้แทนที่เราจะไประลึกนึกถึงว่าวันนี้ฉันต้องไปไหนฉันต้องทำอะไรเดี๋ยวเรื่องที่คิดเนี่ยบางทีมันก็ปรารภกามไปในทางคิดประทุษร้ายบ้างหรือว่าไม่เข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเต็มที่บ้างเอาไหมเราให้เกิดความเข้าใจเต็มที่ให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องอย่างดีเยี่ยมให้เกิดความรู้อย่างแจ่มแจ้งด้วยการมารู้ถึงระลึกอยู่กับลมหายใจของเราใช้ลมหายใจของเรานี่แหละท่านผู้ฟังเป็นเครื่องมือในวันนี้โดยการที่แทนจะคิดนึกระลึกถึงเรื่องอื่นๆต่างๆนั้นให้มาคิดนึกถึงลมหายใจของเราก็รู้ระลึกรู้อยู่โดยไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมให้ระลึกรู้อยู่นะที่ตำแหน่งเดียวโดยการเอาจิตใจเอาความจดจ่อเอาความสนใจของเรามาใส่ไว้ณที่ตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจซึ่งโดยทั่วไปก็จะบริเวณที่อยู่ในโพรงจมูกและตำแหน่งที่มันจะรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจได้คือบริเวณที่เป็นตำแหน่งที่เรารับรู้กลิ่นนั่นแหละโดยทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นโดยไม่ต้องไปเฉพาะเจาะจงท่านผู้ฟังว่าโอ้ตำแหน่งที่ฉันจะไปรู้นี่ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมหรือเป็นรูปโดนัทจะขนาดใหญ่3ตารางเซนติเมตรหรือแค่1ตารางเซนติเมตรนี่ไม่ต้องไปเจาะจงขนาดนั้นแค่ทำความรู้สึกไว้ก็พอทำความระลึกถึงไว้ก็พอเอาใจเรามาจดจ่อก็พอรับรู้สัมผัสได้นะที่ตำแหน่งไหนจะเบาก็ตามจะแรงก็ตามก็ให้ตั้งการจดจ่อจิตใส่ใจของเราไว้นะที่ตำแหน่งนั้นโดยไม่ต้องเกร็งร่างกายเกร็งไหล่เกร็งคอเกร็งหลังไม่ต้องให้ปล่อยไหล่คอหลังอย่างสบายสบายไม่ต้องเร่งให้ลมแรงหรือลมช้าได้ให้ลมหายใจนั้นเป็นอย่างธรรมชาติ บางคนนั่งอยู่ก็เป็นแบบหนึ่งบางคนเดินออกกำลังกายวิ่งอยู่ก็เป็นแบบหนึ่งบางคนนอนทอดกายอยู่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเขาลุกขึ้นได้แล้วลุกขึ้นดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเมื่อเราลุกขึ้นดำรงสติไว้เฉพาะหน้าแล้วให้มีการพิจารณาดูฝังพิจารณาด้วยจิตที่เป็นสมาธินี่แหละว่าในกายของเรานี้ประกอบด้วยรูปรูปนี่ก็คือนี่แหละแขนขาศีรษะไปจนถึงพื้นเท้าที่เป็นของแข็งก็มีกระดูกหนังเนื้อตับไตไส้ปอดพวกนี้เป็นของแข็งที่เป็นของเหลวก็มีเช่นพวกน้ำเลือดน้ำเหงื่อหรือว่าน้ำมูกน้ำตาพวกนี้ก็เป็นของเหลวก็มีแบ่งแจกตามคุณสมบัติของมันนี่อันนี้ส่วนที่เรียกว่ารูปหรือว่าเรียกว่ากายแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นในทางนามด้วยเช่นความรู้สึกบางทีในกายของเราเองก็มีความรู้สึกสุขบ้างรู้สึกทุกข์บ้างอย่างถ้าเรามาใช้ความรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่าตัวฉันนั่งอยู่บนที่นั่งนะรู้สึกถึงสัมผัสว่ามันร้อนหรือมันเย็นอันนี้คือความรู้สึกที่เป็นไปในทางกายเราแยกไว้ส่วนของรูปแต่ถ้าเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์นี่เป็นนามธรรมก็มีในกายของเราความรู้สึกสุขที่เกิดจากอากาศเย็นความรู้สึกสุขนี่ตรงนี้เราตรงนี้ในกายเราก็ยังมีความคิดนึกนั่นนี่ที่เป็นไปในอดีตอนาคตบ้างเรื่องคนนั้นคนนี้บางทีมันมีผ่านมานี่แหละในขณะที่เราตั้งระลึกรู้ไว้อยู่กับลมหายใจนี่แหละหรือในกายของเราบางทีก็มีการปรุงแต่งประเดี๋ยวเรื่องต่างๆปรุงแต่งทางกายปรุงแต่งทางใจปรุงแต่งทางวาจาการปรุงแต่งนี่ก็คือสังขารซึ่งหมายถึงการปรุงแต่งแล้วก็ยังมีการรับรู้ที่เป็นเรื่องละเอียดลงไปการรับรู้นี้เราเรียกว่าวิญญาณในกายของเรานี้มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นส่วนประกอบกันมาไม่ได้แยกจากกันมันอยู่เนื่องด้วยกันปนกันอยู่ในนี้แหละความที่มันอยู่เนื่องด้วยกันปนกันอยู่ในนี้เราแยกออกมาทำไมเอาแยกเพื่อให้เกิดความเข้าใจไงเหมือนอย่างท่านผู้ฟังจะกินขนมสักชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้ขนมชิ้นนี้อะไรดีที่เขาใส่อะไรบ้างนี่เขาก็แจกแจงส่วนประกอบของมันออกมามีน้ำมันเท่านี้มีแป้งเท่านี้มีน้ำตาลไหมหรือใช้อะไรแทนผสมแยกกันให้รู้ว่ามันมีอะไรในร่างกายของเรานี้ที่บางทีมันก็ให้สุขให้ได้เราบ้างให้ทุกข์ให้เราได้บ้างสุขบ้างทุกบ้างรู้สิ่งนั้นรับสิ่งนี้เดี๋ยวเย็นบ้างร้อนบ้างนี่ที่เรารับรู้ได้สุขบ้างทุกบ้างรู้สิ่งนั้นได้ยินสิ่งนี้ได้นี่มันข้างในนี่มันมีอะไรบ้างถึงจะแจกออกมาไงก็มันมีรูปนะเวทนานะสัญญานะสัญญานะแล้วก็วิญญาณนะในกายของเราเนี่ยมีพวกนี้อยู่แยกเป็นกองกองเราเรียกว่าขันคือขันห้าขันทั้งห้านี้ทั้งฝั่งที่อยู่ในกายของเราเนี่ยลมหายใจนี่ก็เป็นกายอันหนึ่งสังเกตดูไล่ไปจากลมไล่เข้าไปจนถึงโพรงจมูกไล่เข้าไปจนถึงคอไล่ไปจนถึงกระบังลมไล่ไปจนถึงท้องไล่ไปตามแขนขาจนถึงปลายนิ้วจนถึงปลายศีรษะเนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่หมดเลยไล่ไปในกายของเรานี่มีหมดเวทนาเรารับรู้ได้หมดอ่ะหมายถึงวิญญาณเนี่ยตามแขนตามขาส่วนใดส่วนหนึ่งมีวิญญาณไปปรากฏ อยู่ณที่ตำแหน่งไหนมันก็มีความรู้สึกได้ว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์หรือบางทีมันอาจจะไม่ได้บอกได้ว่าสุขหรือทุกข์อย่างไรเราก็เรียกมันว่าเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาเป็นอทุกขมสุขเวทนาการรับรู้ของเราวิญญาณของเราเนี่ยมันไปเล่นไปตามจุดไหนได้เนี่ยความหมายรู้มันก็เกิดขึ้นว่าวันนี้คือเล็บนี่คือหนังนี่คือกระดูกที่เรียกชื่อว่าเล็บหนังกระดูกนี่คือสัญญาที่จอลงไปตรงไหนมีหมดอยู่กองรวมด้วยกันไม่แยกจากกันเหมือนในจอมปลวกท่านว่าปลวกนี่มันอยู่ในนี้จะปลวกงานปลวกที่แพร่พันธุ์แม่ปลวกพ่อปลวกอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าจอมปลวกจอมปลวกนั้นเหมือนกายของเรากายของเรานั้นมีสุขมีทุกข์เวทนากองแยกแบ่งรวมกันเอาไว้เราเรียกเวทนาขันธ์เดี๋ยวมีที่เป็นไปในทางกายเอาธาตุสี่ที่น้ำไฟลมก็แยกไว้เป็นกองหนึ่งจัดหมวดหมู่รวมกันเรียกว่ารูปขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์นี่พิจารณาเห็นขันธ์ห้าในกายของเราด้วยสมาธิที่กระจากลมหายใจเราตั้งไว้ซึ่งลมหายใจให้จิตเราเป็นสมาธิพิจารณามาในกายให้เห็นกันหน้าต่างๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นดั่งของผู้อื่นให้ยืมมาเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนให้พิจารณาเห็นโดยอนัตตลักษณะ11ประการในขันธ์ทั้ง5นี้ตามฝั่งรูปนี่เป็นเปรียบไว้เหมือนกับแม่น้ำคงคาที่ไหลพาเอาฟองน้ำก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งมาฟองน้ำเนี่ยทุกฝั่งหมายถึงแบบเวลาที่น้ำมันตีกันอยู่ในแม่น้ำเนี่ยมันจะเกิดเป็นฟองฟอดขึ้นอย่างเช่นเวลาที่สมัยก่อนโรงงานอุตสาหกรรมเขาปล่อยน้ำเสียลงไปในแม่น้ำอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีฟองลอยเป็นทุบปองเหมือนเป็นโฟมนี่แหละอยู่บนผิวน้ำเวลาที่เห็นโฟมฟองน้ำเนี่ยลอยมาทุกฝั่งมันไม่ได้จะเป็นแพไม่ได้จะเป็นอะไรที่ใครจะไปยืนอยู่บนนั้นได้เพราะว่ามันเป็นของว่างของเปล่าเป็นของที่รับน้ำหนักไม่ได้ฟองน้ำเนี่ยเวลาที่ทุกฝั่งล้างจานสระผมอาบน้ำมือที่มันมีฟองน้ำเกิดขึ้นลองเอามือตีเข้าไปดูวับหายไปเลยเอ้าตอนแรกคิดว่าเป็นก้อนเป็นโฟมเป็นอะไรแต่พอไปจับดูเข้าจริงๆมันไม่เป็นอะไรมันเป็นของว่างเป็นว่ามันเป็นของเปล่ามันเป็นของหาแก่นสารไม่ได้ในฟองน้ำนั้นคิดว่าจะปั้นเป็นก้อนเป็นอะไรโดนลมเป่าปุ๊บหายหมดรูปทำไมท่านเปรียบไว้ว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่ารูปเนี่ยทุกฝั่งคือธาตุสีดินน้ำไฟลมถูกไหมเอาเราพิงพินิจพิจารณาจ่อเข้าไปดูในกายของเราเนี่ยรูปนี่มีอะไรบ้างดินน้ำไฟลมของแข็งคือสิ่งที่มันมีความเข้มแข็งเอาแข็งที่สุดในร่างกายของเราคืออะไรกระดูกมีกระดูกเป็นโครงฉาบทาเอาไว้ด้วยเนื้อและเลือดเหมือนเขาสร้างอาคารบ้านเรือนเนี่ยนะฟังนะก็โอนเหล็กยกขึ้นเป็นโครงผูกเอาไว้ด้วยลวดมัดเหล็กยกขึ้นเป็นโครงแล้วก็เทปูนใส่ลงไปฉาบทาไว้ด้วยปูนเหมือนกันร่างกายของเรามีกระดูกยกขึ้นเป็นโครงฉาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดมีอวัยวะน้อยใหญ่ใส่ลงไปห ุ้มไว้ด้วยหนังอีกทีหนึ่งส่วนที่เป็นระยางออกมาทั้งห้าปลายมือเท้าก็เอาเล็บแซมเอาไว้ที่เป็นศีรษะก็เอาผมแซมเอาไว้ร่างกายของเราเป็นอย่างนี้นะธาตุสีดินน้ำไฟลมนี่คือดินส่วนที่เป็นของเหลวเอิบอาบเปียกชุ่มเป็นน้ำไหลไปได้น้ำเหลืองน้ำเลือดปัสสาวะน้ำลายเสลดพวกนี้เป็นน้ำส่วนไหนที่เป็นความร้อนเป็นของเผาของไหม้เวลาเป็นไข้ย่อยอาหารไฟที่ยังกายให้ทรุดโทรมแก่ชรานั่นก็เป็นไฟเป็นความร้อนส่วนไหนที่เป็นลมพัดไปได้อย่างลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เราตั้งไว้นี่แหละเราเอาใจจดจ่อมาอยู่กับลมลมนี้ก็คือธาตุลมเป็นกายของเราเป็นรูปของเราเป็นส่วนที่อยู่ในธาตุลมในธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่นะในทางวิทยาศาสตร์นี่ทุกฝั่งคุณก็แยกออกใช่ไหมเป็นอวัยวะในทางชีววิทยาแยกออกเป็นอวัยวะนี่ตับนะนี่ม้ามนี่ปอดนี่หัวใจแต่ละอวัยวะอวัยวะมันประกอบด้วยอะไรก็ประกอบด้วยเซลล์เซลล์ที่รับแสงอยู่ในดวงตาก็แบบหนึ่งเซลล์ที่ไว้ดูดซึมอาหารอยู่ในกระเพาะอยู่ในลำไส้เล็กก็แบบหนึ่งเซลล์ที่ไว้สำหรับกรองเลือดอยู่ในไตก็แบบหนึ่งเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อเรียบเต้นแบบนี้มันก็เป็นอีกเซลล์อีกแบบหนึ่งในเซลล์เป็นอะไรผมก็พิจารณาจี้จองลงไปดูก็เป็นโมเลกุลโมเลกุลนี่ก็ประกอบด้วยธาตุต่างๆเนี่ยมันมาเชื่อมติดกันโมเลกุลแบบนี้ทำหน้าที่นี้โมเลกุลแบบนี้ทำหน้าที่นี้แตกลงไปในโมเลกุลก็คือเป็นอะตอมเป็นธาตุละทีนี้อาจจะเป็นธาตุคาร์บอนธาตุไฮโดรเจนธาตุเหล็กธาตุอะไรก็อยู่ในนี้ประกอบกันขึ้นเป็นโมเลกุลแยกย่อยออกมาเป็นธาตุในธาตุนี่ที่เป็นคาร์บอนอะตอมธาตุเหล็กธาตุอะไรอยู่ในนี้เนี่ยแยกย่อยลงไปอีกนี่มันก็เป็นศูนย์กลางมันก็เรียกนิวเคลียสแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่โดยรอบในทางฟิสิกส์ตัวฝั่งเขาก็เขียนสมการทำคำนวณอะไรออกมาเนี่ยโอ้พบว่าในตรงกลางของอะตอมเนี่ยนะมันเล็กนิดเดียวแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่โดยรอบซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่องว่างๆแต่ให้มันดูลักษณะที่มีขนาดของอะตอมใหญ่ขึ้นไปเนี่ยเขียนสมการออกมาในทางคณิตศาสตร์พิจารณาดูในทางวิทยาศาสตร์ตรวจดูในทางฟิสิกส์เนี่ยเอามันว่างๆไงมันไม่มีอะไรคือดูภายนอกอยู่มันมีเหมือนก้อนฟองน้ำนี่ไงท่านฟังโฟมนี่ดูภายนอกเนี่ยใช่มันเป็นมวลดูเหมือนมีปริมาตรอะไรต่างๆแต่พอล้วงมือเข้าไปดูจริงๆเอ้ามันยุ่ยยุบไปเลยหายไปเลยของแบบนี้ลวงตาเฉยๆดูดีๆพิจารณาด้วยปัญญาอันแยบคายคนที่มีตาดีจะรู้เห็นได้ว่าโอ้ก้อนฟองน้ำหรือว่ารูปกายของเราหรือว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันเป็นของว่างของเปล่าเป็นของที่หาแก่นสารไม่ได้หรือว่าท่านเปรียบเทียบไว้อย่างในเวลาท้ายฤดูศาสตร์เนี่ยนะท้ายฤดูศาสตร์นี่คือหมายถึงท้ายฤดูฝนช่วงที่ฝนมันจะขาดช่วงแล้วเนี่ยทุกฟังฝนที่ตกลงมามันจะเม็ดใหญ่คือในระหว่างช่วงฤดูฝนเนี่ยบางทีมันก็ฝนตกอยู่เรื่อยใช่ไหมปีนี้อาจจะแล้งหน่อยอาจจะตกห่างกันหน่อยแต่ในช่วงที่ฝนมันตกอยู่เรื่อยเนี่ยบางทีก็เป็นละอองบ้างบางทีมันก็ตกแป๊บเดียวเป็นเม็ดเล็กๆบางทีก็ตกหาใหญ่นานแต่ในจังหวะช่วงที่ฝนทิ้งช่วงมันจะเริ่มหมดแล้วเนี่ยเม็ดฝนนี้จะเป็นเม็ดโตเม็ดใหญ่น้ำหยดใหญ่ๆตกลงบนผืนน้ำเพราะว่าฝนตกมาตลอดฤดูกาลมีน้ำขังอยู่จุดนั้นจุดนี้บ้างพอฝนตกลงมันก็เกิดเป็นฟองขึ้นเรียกเป็นต่อมน้ำตกลงบนพื้นน้ำมันก็โป๊ะขึ้นมาเหมือนน้ำมันกระจายกันขึ้นมาท่านฟังเข้าใจเนาะ พอน้ำมันกระจายขึ้นมาตกลงบนพื้นผิวน้ำอะไรที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่ทำให้แรงตึงผิวมันมากหน่อยเอามันก็เกิดเป็นฟองขึ้นมาเป็นฟองเขาเรียกว่าเป็นบับเบิ้ลไม่ใช่เป็นโฟมนะอุปมาประมาณที่ท่านเปรียบเทียบกับเรื่องของรูปเนี่ยเปรียบไว้เหมือนกับโฟมแต่เปรียบเทียบเรื่องของเวทนาเอาไว้กับฟองน้ำก็เรียกว่าต่อมน้ำน้ำหยดลงปึ้งมันก็เป็นต่อมขึ้นคือเป็นบับเบิ้ลเกิดขึ้นมาอาจจะอยู่ช่วงเวลาแป๊บเดียวก็อยู่ที่ว่าลักษณะของน้ำนั้นมันมีค่าแรงตึงผิวมากหรือน้อยทำให้ต่อมน้ำที่เกิดขึ้นนั้นอยู่นานหรืออยู่แป๊บเดียวพอมีต่อมน้ำเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันกับโฟมลักษณะเดียวกันกับฟองน้ำที่ไม่ใช่หมายถึงฟองน้ำสำหรับล้างจานนะแต่หมายถึงโฟมเนี่ยกับต่อมน้ำเนี่ยมันเหมือนกันหลักการเดียวกันน้ำมันกระแทกกันโดนกันมันก็เกิดเป็นฟองเป็นโฟมขึ้นเยอะๆมากขึ้นก็เป็นโฟมเป็นฟองน้ำลอยมาถ้าถึงแม้แค่น้อยๆต่อมเดียวก็เหมือนกันถ้าเราพิจารณาดูโดยให้แยบกายเวลาฝนตกลงเกิดเป็นต่อมโป๊ะๆขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นปุ๊บแตกทันทีเกิดขึ้นปุ๊บแตกทันทีช่วงเวลาแวบเดียวเวทนาตัวนั้นคือความรู้สึกความรู้สึกที่เรารู้สึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ว่ามันเป็นสุขบ้างมันเป็นทุกข์บ้างมันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างเกิดขึ้นจากอะไรอาศัยอะไรมีอยู่ตั้งอยู่ดำรงอยู่ได้เพราะอะไรมีเวทนาคือความรู้สึกจึงมีเพราะอะไรเกิดเวทนาคือความรู้สึกจึงเกิดขึ้นท่านบอกไว้ท่านฟังว่าเพราะผัสสะมีเวทนาคือความรู้สึกจึงมีเพราะผัสสะเกิดเวทนาคือความรู้สึกนั้นจึงเกิดผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความสุขก็ทำให้สุขเวทนาเกิดผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มาก็ทำให้ทุกขเวทนามาผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเกิดขึ้นความรู้สึกที่มันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขมันก็เกิดขึ้นหยดน้ำหยดลงบนพื้นผิวน้ำต่อมน้ำก็เกิดขึ้นแวบหนึ่งหายไปเสร็จปุ๊บหยดน้ำหยดที่สองหยดลงมาต่อมน้ำอันที่สองก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเอ้าทำไมก็หยดน้ำหยดที่สองมันหายไปแล้วมันรวมกันไปกับนั่นแล้วเอาถ้าหยดน้ำหยดที่สามหยดลงมาอีกต่อมน้ำต่อมที่สามก็เกิดขึ้นอีกแล้วก็หายวับไปหยดน้ำหยดที่สี่ลงมาต่อมน้ำมันที่สี่ก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นยังไงก็หายไปตามอะไรก็หยดน้ำที่หยดลงมาหายไปแล้วต่อมน้ำมันก็หายไปเวทนาคือความรู้สึกในกายของเรานี้ทุกฝังไม่ว่าจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามนี่อาศัยผัสสะจึงเกิดอาศัยกายของเราจึงเกิดท่านบอกว่าเวทนาคือความรู้สึกเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นอาศัยอะไรจึงเกิดขึ้นอาศัยกายของเรานี่นั่นแหละจึงเกิดขึ้นก็จะว่ากายของเราเนี่ยทุกฝังที่เราพูดกันมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดามีลักษณะอนิจจังมีความเป็นทุกข์มีความเป็นโรคพิจารณาซ้ำไปอีกนะเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นดั่งของผู้อื่นยืมเข้ามาเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของศูนย์เป็นของไม่ใช่ตนเราพิจารณากายเข้าไปเนี่ยว่ามันเป็นเซลล์เป็นอะไรเนี่ยมันว่างๆแต่ทางฟิสิกส์มันว่างอ้าวแล้วเวทนาที่เกิดขึ้นนี่มันอาศัยสิ่งที่มันไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นของว่างเป็นสิ่งที่เป็นของไม่ใช่ตนเกิดขึ้นแล้วแล้วตัวมันจะเป็นของเที่ยงเป็นของสุขหรือจะเป็นของมีตัวตนเป็นของที่เป็นก้อนเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะไปได้ยังไงทุกฝังสิ่งใดที่เป็นอนัตตารวมกันแล้วเกิดขึ้นจะให้มันเป็นอัตตาขึ้นมาได้เนี่ย มันจะได้หรอคิดดูดีๆนะสิ่งใดที่มีความทุกข์รวมกันประกอบกันขึ้นมาเนี่ยจะให้มันเป็นความสุขขึ้นมาได้หรอพิจารณาคิดดูดีๆนะสุขเวทนาที่เรามีอยู่เนี่ยมันอาศัยอะไรเกิดอาศัยกายนะเกิดนะอาศัยกายเกิดแต่กายนี่เป็นทุกข์นะควรเห็นด้วยความเป็นของทุกข์อาศัยกายด้วยอาศัยผัสสะด้วยอาศัยนั่นนี่เกิดเอานี่ก็ทุกข์นั่นก็ทุกข์นั่นก็ทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์และทุกข์และทุกข์รวมกันมันจะเป็นสุขได้สุขเวทนานี่มันไม่ใช่ละที่มันทำไมเป็นอย่างนี้สิ่งที่เป็นอนัตตานั่นก็อนัตตาเสียงน่ะหูก็อนัตตาที่รับรู้เสียงนั่นน่ะก็วิญญาณรับรู้มาแล้วเป็นวิญญาณก็อนัตตาเหมือนกันน่ะอาศัยแหล่งกำเนิดเสียงหูนี่ก็อาศัยกรรมซึ่งเกิดเป็นอายตนะแบบนี้วิญญาณเกิดขึ้นก็อาศัยหูและเสียงอันนี้ก็อนัตตาอันนี้ก็อนัตตาอันนี้ก็อนัตตาสามอย่างที่เป็นอนัตตารวมกันเรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นเหตุเกิดเป็นแดนเกิดของเวทนาผัสสะก็อนัตตาล่ะแล้วเวทนามันจะให้มาเป็นตัวตนเป็นก้อนให้เรารู้สึกว่าอุ้ยมันสุขจริงเนาะมันทุกข์จริงเนาะมันมีเหตุผลที่ไหนทุกฝั่งเหมือนต่อมน้ำเอาหยดลงมามันก็เกิดเป็นต่อมปุ๊บขึ้นแวบเดียวหายไปตามก็หยดน้ำมันหายไปแล้วต่อมน้ำก็หายไปอาจจะมีน้ำกระเพื่อมต่อไปก็แค่ตามเหตุที่มันมีสร้างเอาไว้เพราะเหตุของหยดน้ำหยดที่หนึ่งหายไปถ้ามันมีเหตุของหยดน้ำหยดที่สองต่อมน้ำต่อมที่สองก็เกิดขึ้นอีกดูเหมือนว่ามันต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันบนผิวน้ำนี่ก็วบแวบวบแวบวบแวบมีต่อมน้ำแตกกระจายเกิดขึ้นอยู่บนผิวน้ำเวทนาความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นในกายของเราทุกฝังสุขบ้างทุกบ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัยคือผัสสะผัสสะนี้ก็มีส่วนที่เป็นกายของเราที่ประกอบขึ้นด้วยระบบของกรรมทำให้มีอายตนะคือความที่เป็นช่องทางให้รับเสียงได้ให้รับภาพได้เสียงนี่ก็รับผ่านทางหูรับมาแล้วเป็นผัสสะที่เขาเรียกว่าผัสสะทางหูเกิดมาเป็นเวทนาความรู้สึกที่เกิดจากผัสสะทางหูสุขบ้างทุกบ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างเอาถ้าดูกันแฟร์ๆด้วยปัญญาอันแยบคายทุกฝั่งเราจะเห็นว่าไอ้เจ้าเวทนานั้นเนี่ยความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยดูดีๆเนี่ยมันเป็นของว่างมันเป็นของเปล่ามันเป็นของหาแก่นสารไม่ได้แก่นสารในเวทนาความรู้สึกนั้นอยู่ตรงไหนสาวหาเหตุไปหาความเที่ยงไม่เจอเจอแต่ความนี่ก็ไม่ใช่ตนนั่นก็ไม่เที่ยงนั่นก็เป็นทุกข์เจอแต่สิ่งที่เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราเป็นของศูนย์เป็นของว่างเป็นของที่เปลี่ยนแปลงได้แล้วเราจะหาความเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนเป็นของเราเป็นของมีสาระหาไม่ได้หรอกตำฝังอย่าหลอกตัวเองเลยอย่าคิดไปเองเลยแต่ใกล้ครวญพิจารณาให้ดีในกายของเรานั้นมีรูปมีเวทนาด้วยแล้วก็มีสัญญาด้วยสัญญาคือความหมายรู้อย่างที่ว่าไปนี่สัญญานั้นท่านเปรียบไว้เหมือนกับพยับแดดท่านผู้ฟังเด็กรุ่นใหม่บางทีก็ไม่รู้จักศัพท์พยับแดดนี่มันเป็นยังไงบางทีเดินตามไปก็ไม่เห็นไม่เข้าใจด้วยแต่พยับแดดเนี่ยท่านผู้ฟังเราไม่ต้องเดินทางก็ได้คุณดู YouTube เอาอะเปิด YouTube บ้างหรือว่าเสิร์ชหาจาก Google เอาก็ได้เสิร์ชหาคำว่าพยับแดดนี่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า mirage m i r a g e นี่เสือช้าดูภาพมันเป็นยังไงโอ้เราจะปรากฏเห็นขึ้นมาเลยทุกฝั่งเดี๋ยวนี้ก็เสือช้ารูปภาพได้บนถนนเนี่ยมันจะเหมือนมีน้ำปรากฏอยู่ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นเวลาที่แบบมีแสงแดดมีพระอาทิตย์ส่องมาแรงๆเวลาเที่ยงวันอันนี้พระพุทธเจ้าอธิบายไว้นะ แต่เงื่อนไขของปรากฏการณ์นี้จริงๆมันมีหลายอย่างอยู่เอาเฉพาะที่ท่านอธิบายไว้เนี่ยว่าถ้าขับรถหรือว่าบนถนนในเวลาเที่ยงวันนี่เราจะเห็นเหมือนกับมีผิวน้ำอยู่บนทางข้างหน้าเราขับรถไปตามถนนหนทางในทางไกลหน่อยเนี่ยมองไปข้างหน้าเวลามีแดดออกหรือเวลาอากาศร้อนมันจะมองเห็นเหมือนมีน้ำอยู่บนพื้นผิวถนนนั่นแหละเขาเรียกว่าพยับแดดพยับแดดเนี่ยจะไหวยิบยับยิบยับดูแล้วมันเหมือนมีเป็นผิวน้ำเวลาเราไปตามทะเลไปบึงไปอะไรอย่างเงี้ยเวลากลางวันแสงแดดส่องเหมือนผิวน้ำยิบยับยิบยับอยู่เพราะว่าน้ำมันสะท้อนแสงแดดเข้าตาเราทำให้เห็นมันยิบยับยิบยับแบบนั้นไม่ใช่แค่น้ำก็ทำได้ทุกฝั่งพื้นถนนนี่แหละมันก็ทำได้ด้วยความที่มันมีความร้อนสะสมอยู่กระจายขึ้นมาจากพื้นดินปรากฏการในลักษณะเดียวกันกับพื้นผิวน้ำก็เกิดขึ้นได้บนถนนแห้งๆนี่แหละทำให้ถ้าเราเข้าใจผิดไปว่าสิ่งนั้นเป็นน้ำบ้างหรือจะมีอะไรอยู่ตรงนั้นบ้างเนี่ยแต่พอไปดูจริงๆนะจุดนั้นอ้าวมันก็ถนนธรรมดานี่นะเหมือนกับตรงที่เรายืนอยู่ฟังอาจจะได้เคยดูสารคดีหรือเรื่องราวหรือภาพยนตร์อะไรที่คนที่เขาหลงทางไปในทะเลทรายเนี่ยนะคิดว่าจะไปหาแหล่งน้ำโอ้หิวน้ำเหลือเกินเดินไปเนี่ยเดินทางทุรกันดารคิดว่าข้างหน้าจะมีน้ำตรงนั้นนะเห็นน้ำวับแวบวับแวบอยู่เอารีบเดินไปแต่พอเดินไปถึงอ้าวไหนล่ะแหล่งน้ำที่คิดว่าจะมีโบไม่มีถูกหลอกอ้าวนี่แหละมันเป็นอย่างนี้สัญญาคือความหมายรู้ความหมายรู้คือสัญญาทุกฝั่งไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราก็เรียกกันมาอย่างนี้นะก็เรียกลักษณะกลุ่มคนที่มารวมทำงานกันเขาก็เรียกตั้งชื่อเป็นสัญญาความหมายรู้ใหม่ขึ้นมาว่ามันคือบริษัทเอาเหล็กมาประกอบกันตรงนี้เชื่อมตรงนั้นทำเป็นคานใส่อุปกรณ์วิ่งหมุนอย่างนี้เข้าไปทำเป็นแท่นส่งกำลังมาเราก็เรียกชื่อใหม่สัญญาใหม่ว่ามันเป็นรถเติมตรงที่นั่งนี้เข้าไปก็เรียกรถเก๋งเติมตรงที่บรรทุกของนี้เข้าไปก็เรียกรถกระบะทำคันใหญ่หน่อยก็เรียกรถตู้ใส่ได้หลายคนก็เรียกรถบัสทำเป็นยาวๆก็เรียกรถไฟต่อไปอีกบินได้เรียกเครื่องบินไปอีกมันหลายอย่างนะเปลี่ยนแปลงไปตามความที่เหตุปัจจัยของมันน่ะปรุงแต่งกันเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็เรียกว่ายี่ห้อโตโยต้าอะไรก็ยี่ห้อฮอนด้ามันก็รถเก่งเหมือนกันนั่นแหละติดราคาเข้าไปอีกใส่อันนี้ full option ราคาเท่านี้อันนี้ใส่ชุดแต่งนั้นราคาเท่านั้นต่อไปแล้วต่อไปใช่มั้ยนั่นคือความหมายรู้ทุกฝั่งหมายรู้สิ่งนี้ว่าเป็นสีเขียวสีแดงเรียกชื่อมันได้หมายรู้ว่าอันนี้หวานอันนี้ขมหมายรู้ว่าขมนี่ขมบรเพชรหรือขมมาระหรือเค็มจนขมมันเรียกชื่อได้หลายอย่างเป็นเพียงแค่ชื่อเรียกเฉยๆแต่ตัวมันเวลาเข้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยสัญญาเกิดจากอะไรท่านฟังเพราะอะไรมีสัญญาจึงมีเพราะอะไรเกิดสัญญาจึงเกิดสัญญาท่านฟังมีเหตุเกิดมาจากผัสสะนั่นเองเพราะมีผัสสะคือการสัมผัสเกิดขึ้นจึงเกิดมีความหมายรู้ผัสสะเป็นที่เกิดของ3อย่างและแน่นอนคือเวทนาสัญญาและเจตนาเรากำลังพูดอยู่ในเรื่องของสัญญาคือความหมายรู้เนี่ยว่ามีเหตุเกิดมีแดนเกิดนั้นคือผัสสะผัสสะเวลามีการกระทบกระทบทางไหนอ่ะถ้าคุณเอาค้อนไปตีหินหินมันไม่รู้เรื่องท่านฟังหินมันเป็นสิ่งที่มันไม่มีชีวิตถึงแม้มันจะเป็นธาตุดินก็ตามหรือคุณเอามีดไปกรีดบนน้ำจวดลงไปเอาน้ำมันไม่มีชีวิตกรีดลงไปมันไม่ได้รู้สึกอะไรหรือแม้มันจะเป็นธาตุน้ำก็ตามแต่ธาตุนี่นะ ถ้ามันมาประกอบกันในลักษณะที่ทำให้เกิดชีวิตขึ้นมาชีวิตนี่เป็นยังไงเกิดนี่เป็นยังไงการเกิดนี่คือการได้ซึ่งอายตนะไงการปรากฏขึ้นในอายตนะของสัตว์ทั้งหลายสัตว์นี่คืออะไรบ้างผู้ที่ยังคล้องอยู่นั่นแหละผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นแหละการคล้องการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสัตว์อยู่ได้อายตนะถ้าเป็นสุนัขอายตนะหูของสุนัขเนี่ยมันดีมันได้ยินเสียงเจ้าของเรียกชื่อมันไกลๆมันก็ได้ยินถ้าเกิดเป็นนกอินทรีตามันก็ดีอายตนะตาของมันนี่มองเห็นได้เป็นหลายๆกิโลได้ไกลได้คมอาจจะเป็นสุนัขจิ้งจอกจมูกมันก็ดีกลิ่นซากศพเป็นหลายๆกิโลเมตรมันยังตามหาเจอมาได้จมูกมันดีอายตนะคือจมูกของมันนี่มนุษย์นี่อะไรดีโอ้ตาก็สู้นกไม่ได้หูก็สู้มาไม่ได้จมูกก็สู้สุนัขจิ้งจอกไม่ได้ลิ้นจะดีหรือรับรสอะไรต่างก็ไม่เท่าสู้สัตว์อื่นได้ประกอบกันขึ้นเป็นอายตนะนี่คือรับรู้สิ่งภายนอกได้คุณเอาค้อนนี่ไม่ต้องถึงกระทุบเอาแค่มาสกิดสกิดนิ้วก็พอโอ้มันรู้สึกนะอุ้ยถ้าทุบลงไปนี่บีบขมับทับเล็บเนี่ยโอ้เจ็บแน่นอนเลยเอาเรารับรู้ได้เพราะอะไรเพราะนั่นเป็นอายตนะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกมีวิญญาณคือการรับรู้เราเข้าไปผสมด้วยนี่จึงเป็นผัสสะเกิดขึ้นมีผัสสะแล้วจึงมีความหมายรู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันถูกค้อนตีนิ้วนี่โอ้เจ็บความที่เรียกว่าเจ็บเนี่ยนะคือสัญญานะพอเจ็บแล้วรู้สึกว่าไงชอบไม่ชอบโอ้ไม่ชอบไม่ชอบเป็นทุกข์ไอความรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นคือเวทนานะแต่บางคนก็ชอบเจ็บเจ็บตามฝังชอบเจ็บเจ็บพวกสาดิสอย่างเงี้ยตีเจ็บเจ็บแล้วเกิดสุขเวทนาก็ประหลาดดีเหมือนกันนะไอความประหลาดผิดเพี้ยนบิดเบือนนั่นแหละคือความที่เราเข้าใจคลาดเคลื่อนไปคิดว่าสิ่งนี้มีตัวตนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปรุงแต่งปลายเหมือนกับลักษณะของคนเดินหลงทางอยู่ในทะเลทรายแล้วก็เห็นพยับแดดอยู่ข้างหน้าคิดว่าเป็นน้ำเดินหลงลึกเข้าไปอีกมึนงงเข้าไปอีกคิดว่าสิ่งนี้ที่เขาบอกกันมาเนี่ยสมมุติเรียกกันว่าพระเครื่องบ้างเรียกกันว่าอะไรที่มันจะเป็นที่พึ่งที่ไม่ใช่สาระแก่นสารที่มันดีเนี่ยคิดว่านั่นจะเป็นที่พึ่งของเราคิดว่านั่นจะเป็นทางออกของเราคิดว่าการเสพการแบบนี้เช่นเอาไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปร้องคาราโอเกะบ้างเล่นหวยบ้างเที่ยวเล่นการพนันเป็นนักเลงเจ้าชู้ดื่มสุราพวกนี้มันจะเป็นทางออกที่เรียกพวกนี้ทั้งหมดนะต้องมองเป็นสัญญามาเลยนะเป็นความหมายรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรียกชื่อต่างๆกันของมันมาเนี่ยแต่ถ้าดูดีๆสาระแก่นสารอะไรในสิ่งนั้นก็หาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่เกิดจากการกระทำชื่อเรียกอะไรสักอย่างใดหนึ่งที่มันเป็นไปในทางอกุศลก็ตามหรือในทางกุศลก็ตามเอาบางทีคุณใส่บาตรอยู่หน้าบ้านหรือคุณเดินทางไปวัดทำบุญชื่อเรียกว่าใส่บาตรชื่อเรียกว่าทำบุญเหล่านี้อันนี้มันก็ยังเป็นสัญญาอยู่ภาษานี่ก็เป็นสัญญาทั้งฝั่งเราก็ใช้ภาษาไทยกันโอเคนี่ก็เป็นสัญญาภาษาไทยสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องภาษาไทยนี่สัญญาแบบนี้เขาก็ไม่เกิดเขาก็ไม่เข้าใจกันเราว่าเราพูดอะไรทั้งฝั่งเรียนความรู้ในพระไตรปิฎกอันนี้ชื่อเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37อันนี้ชื่อเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อันนี้ชื่อเรียกว่าสติปัฏฐาน4อันนี้ชื่อเรียกว่าวิปัสสนาญาณชื่อเรียกชื่อเรียกนั้นทั้งหมดนั่นน่ะก็เป็นสัญญานะเป็นสัญญาชื่อเรียกจริงๆมันไม่ใช่ตัวธรรมะนะธรรมะจริงๆเนี่ยมันเหนือกว่าชื่อเรียกนั้นไปนะเรามองข้ามเลยจุดนี้ให้ได้อย่างพุทโธเรียกพุทโธเนี่ยไม่ได้หมายถึงตัวพระพุทธเจ้านะเพราะตัวพระพุทธเจ้าของท่านเนี่ยคือธาตุ4นะเว้ยแล้วยิ่งถ้าจะไปหมายเอาพระพุทธรูปอันนี้เป็นพระพุทธเจ้านี่ยิ่งไกลกันมาก อิฐหินปูนทรายเนี่ยไม่ได้เป็นสารมีชีวิตด้วยซ้ำต่อให้เราอย่างที่ว่าหมายถึงเอาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยประกอบขึ้นจากกรรมของท่านแล้วมีอายตนะต่างๆนี่ต่อให้เป็นธาตุสี่ท่านนั้นก็ยังไม่ใช่พุทโธนะเป็นรูปเฉยเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมคำสอนของท่านออกมานั่นก็เป็นสัญญาเราพุทโธจริงอยู่ที่ไหนธัมโมจริงๆอยู่ที่ไหนต้องเห็นด้วยปัญญาแยบคายชัดเจนพิจารณาพยับแดดเนี่ยมีสาระมีแก่นสารที่ไหนเป็นของว่างเป็นของเปล่าอะไรที่เขาสมมุติเรียกกันสมมุติว่านี้เป็นตำแหน่งเป็นยศเขาก็ใส่ไว้ให้ข้างหน้าเป็นนายร้อยเป็นนายพลเป็นนายพันอะไรต่างๆใส่ไว้ข้างหน้าหรือว่าเป็นตำแหน่งเป็นยศที่เขาใส่ไว้ข้างหลังวันนี้เครื่องราชชั้นนี้พอบอพอพอใส่ไว้เติมไว้ข้างหลังเป็นนออนอวอก็มีหลายอย่างจะใส่ไว้ข้างหน้าหรือใส่ไว้ข้างหลังเอาแม้แต่ตรงกลางที่เป็นชื่อและนามสกุลของเรานั่นก็เป็นสัญญาดูฟังเพราะไม่เกิดจากการปรุงแต่งภาษาเนี่ยเป็นการปรุงแต่งอย่างหนึ่งปรุงแต่งอะไรเราก็ปรุงแต่งเรื่องของภายนอกมารวมกับอายตนะภายในให้เกิดการรับรู้รวมเรียกชื่อใหม่ว่าภาษาลักษณะการที่มันมาประกอบกันปรุงแต่งกันให้สำเร็จรูปขึ้นมานี่ก็เรียกว่าสังขารปรุงแต่งอะไรให้สำเร็จรูปโดยความเป็นอะไรเราก็ปรุงแต่งชื่อเรียกว่าอายตนะภายนอกมีหูเป็นต้นนี่หูเป็นอายตนะภายนอกที่ไหนทุกฟังใครควรพิจารณาให้ดีนะให้คมนะจิตใจของเราให้มีสติตั้งไว้อยู่ลมหายใจฟังอะไรแล้วเนี่ยคิดใครควรไปตามสัญญาอายตนะภายนอกคือเสียงก็เป็นชื่อเรียกเฉยมาแทงเข้าผ่านทางหูรับรู้ได้เป็นโสตวิญญาณสามอย่างนี้รวมกันไอ้ต้องรวมกันเนี่ยแหละเรียกชื่อใหม่ว่าผัสสะนี่มันเป็นการปรุงแต่งแล้วปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงสัญญาอย่างหนึ่งให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสัญญาอย่างหนึ่งปรุงแต่งสังขารอย่างหนึ่งให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสังขารอีกอย่างหนึ่งหรือปรุงแต่งรูปอย่างหนึ่งให้สำเร็จรูปโดยความเป็นรูปอีกอย่างหนึ่งกายของเราเนี่ยเป็นลักษณะสังขารการปรุงแต่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยทุกฝั่งที่ก็บอกว่ารูปภายในภายนอกเหมือนกันเนี่ยนะรูปที่ว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมภูเขาท้องฟ้าต้นไม้ทะเลอาหารอากาศพวกนี้คือรูปนอกใช่ไหมรูปในกายของเราก็เหมือนกันรูปคนอื่นก็เหมือนกันเอ้าทำไมมันไม่เหมือนกันเหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงก็ดูคนนั้นสีดาราสวยจังก็ดูคนนี้สียาจกทำไมยากจนจังให้ดูตัวฉันสีตรงนี้ดำตรงนี้ขาวคนเหมือนกันทั้งฝั่งปรุงแต่งมาแต่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทีเดียวเพราะว่ามันมีการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปขึ้นมาในลักษณะตามกรรมไงคนที่ทำกรรมให้มีเหตุเกิดให้มีวรรณะงามเขาก็มีวรรณะงามออกมาคนที่ทำกรรมให้มีเหตุเกิดเป็นวรรณะที่ไม่งามผิวพรรณเขาก็ไม่งามรูปร่างเขาก็ไม่สวยแต่ก็ปรุงแต่งออกมาล่ะมีอายตนะเหมือนกันมีตามีหูเหมือนกันปากพูดได้เหมือนกันแต่ว่ามันหยาบประณีตไม่เท่ากันการปรุงแต่งรูปที่เป็นธาตุสี่ให้สำเร็จรูปออกมาโดยความเป็นรูปเป็นตาเป็นหูจมูกลิ้นกายการปรุงแต่งนี้นั้นน่ะเขาเรียกว่าสังขารสังขารนี้ท่านฟังเขาเปรียบเทียบไว้เหมือนคนที่เขาต้องการแก่นไม้แล้วก็ไปเที่ยวหาแก่นไม้หาต้นไม้นี่แหละในป่าถือขวานเข้าไปพกเสบียงเข้าไปด้วยเดินเดินไปในป่าเห็นต้นกล้วยโอ้ต้นกล้วยนี้พิเศษเนี่ยใหญ่มากเลยเนี่ยเอาลองตัดดูคิดว่าจะไปหาแก่นไม้ในต้นกล้วย ก็ทำไมจะไปหาต้นกล้วยงงต้นสาละต้นสักต้นในมีเยอะแยะก็มึนไงท่านฟังมึนมึนแล้วในพรานคนเนี้ยก็ไปในป่าถือขวานพกเสบียงเข้าไปคิดว่าจะไปเอาแก่นไม้ต้นไม้ที่มีแก่นจะไปทำเสาบ้านบ้างจะไปทำเรือขุดบ้างจะไปทำอะไรตามที่ช่างไม้เขาจะต้องการด้วยแก่นไม้เนี่ยแต่ด้วยความที่ตาสั้นหรือตาไม่ดีสักอย่างใดหนึ่งดันไปตัดเอาต้นกล้วยมาทุกฝั่งเห็นต้นกล้วยต้นใหญ่ต้นกล้วยป่าเนี่ยมันจะใหญ่มากละคนโอบคนหนึ่งบางทีไม่รอบเพราะว่าด้วยความที่มันอยู่ในป่ามีอายุนานปลีกล้วยเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ตกลูกออกต้นมันก็โตขึ้นเรื่อยๆเวลาที่นายพรานไปหาแก่นไม้ในป่าจะไปเจอต้นกล้วยตัดมาดูซิจะหาแก่นไม้ดีมีไหมตัดมาได้ง่ายๆล่ะโดยขวานที่ตัวเองมีเพราะปอกกาบออกกระพี้นี่ยังไม่เห็นเลยทุกฝั่งจะไปมีแกนมีแก่นได้อย่างไรไม่มีโดยยิ่งถ้าบอกว่าตาไม่ดีมากๆเลยเนี่ยนะไปตัดเอาต้นกล้วยเล็กๆที่มันยังไม่ได้เกิดแกนไส้ด้วยซ้ำว่ายิ่งไม่มีแก่นบางทีแค่โคนแขนเราเนี่ยต้นกล้วยบางลำเนี่ยตัดมาทำเป็นกระทงกับใบนิดเดียวแกนไส้ยังไม่มีด้วยซ้ำเอ้าทำไมตาไม่ดีแบบนั้นเพราะไม่รู้จักพิจารณาขวานนี่ก็ไม่คมขวานเนี่ยหมายถึงปัญญาต้องคมคุณเข้าป่าไปพกเสบียงไปนี่คือร่างกายของเรานะเราเกิดมาเนี่ยอายุไม่ได้มากไม่ได้ยาวดูการปรุงแต่งอะไรต่างๆเนี่ยให้มันดีอย่างที่ว่าเขาเรียกเป็นสัญญาบริษัทนั้นกลุ่มคนมารวมทำกันเอามันเป็นการปรุงแต่งอยู่ในตัวคนนี้ทำงานด้วยคนนี้แล้วก็เอาคนนั้นมาร่วมด้วยนี่ปรุงแต่งรวมกันเรียกชื่อใหม่ว่ากลุ่มบริษัทห้างร้านหุ้นส่วนจำกัดคณะบุคคลพรรคการเมืองเรียกชื่อใหม่ขึ้นมาเป็นสัญญาใหม่ขึ้นมาใช่ไหมอันนี้คือลักษณะที่สัญญารวมกันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงแล้วสำเร็จรูปโดยความเป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งการปรุงแต่งนี้นั้นนั่นน่ะเรียกว่าสังขารชื่อใหม่ที่สำเร็จรูปออกมาใหม่นั่นน่ะก็เรียกว่าสัญญาสังขารการปรุงแต่งเนี่ยจึงแทรกซึมเข้าไปอยู่แม้ในรูปอยู่แม้ในเวทนาท่านฟังลองดูเวทนานี่ที่ว่าคนชอบเจ็บๆเนี่ยตอนแรกมันก็ไม่ได้ว่าชอบหรอกแต่มันก็ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเอาเองอะร้อนฉันไม่ชอบเอาแต่ก็อดทนเอาไม่ชอบนี่เป็นทุกขเวทนาไอ้ที่เรียกว่าร้อนเนี่ยมันเป็นสัญญาความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผัสสะผ่านทางกายของเราเนี่ยก็เป็นรูปนี่นะมันย้ำรวมกันอยู่นี้หมดแล้วนะรูปนี่คือกายของเราผิวหนังของเรารับรู้อุณหภูมิเท่านี้25 26บางครั้งโอ้มีชื่อเรียกมันว่าอุณหภูมิเท่านี้อันนี้เป็นสัญญาอาจทำให้เกิดความรู้สึกนั้นเป็นเวทนารู้สึกขึ้นมาแล้วบางทีก็เป็นสุขบ้างบางทีก็เป็นทุกข์บ้างด้วยเงื่อนไขอย่างเดียวกันงงๆเหมือนกันบางทีก็เป็นสุขบางทีก็เป็นทุกข์ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของวันนี้มันมูดไม่ดีอากาศแบบนี้ก็ร้อนวันไหนมูดดีอากาศแบบเดิมนั่นแหละก็รู้สึกโอเคไม่มีปัญหาเอ้าทำไมเวทนามันเปลี่ยนแปลงไปได้แม้แต่ผัสสะเดียวกันอย่าเอาใจยากนะบางคนนี่สังขารมันเป็นยังไงล่ะมันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเวทนาอย่างหนึ่งให้สำเร็จรูปโดยความเป็นเวทนาอย่างหนึ่งสัญญาด้วยเราเปลี่ยนงานเราเปลี่ยนวิธีการทำงานเราเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานเปลี่ยนบริษัทเนี่ยการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเอาคุณเอาโลโก้นี้ติดเข้าไปคุณก็เรียกชื่อใหม่แบรนด์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยขายราคาใหม่ขึ้นมาก็เป็นสัญญาที่ถูกปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จรูปด้วยความเป็นสัญญาสังขารด้วยตัวมันเองทุกฝั่งถูกปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จรูปด้วยความเป็นสังขารของที่ไม่เที่ยงเนี่ย รวมกันปรุงแต่งมายังไงจะให้มันเป็นเที่ยงออกมาเนี่ยมันไม่ได้เข้าใจไหมสิ่งนั้นประกอบกับสิ่งนี้ปรุงแต่งกันแล้วจะให้เป็นสุขขึ้นมาจากสิ่งที่มันเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ลักษณะการปรุงแต่งนี่คือสังขารคนที่มีตาดีเนี่ยรู้จักพิจารณาให้เห็นเนี่ยเห็นต้นกล้วยแล้วไม่ต้องปาดเข้าไปก็ได้โอแก่นไม่มียิ่งต้นกล้วยต้นเล็กนี่แกนไส้ยิ่งไม่มีเห็นดูแค่นี้ก็จะรู้ว่าเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของหาสาระแก่นสารไม่ได้แก่นมันมีที่ไหนในกายเราคิดว่ากระดูกเป็นแก่นเนาะพิจารณาดูดีๆนั่นรูปพิจารณาลงไปดูดีๆนั่นเป็นเซลล์เป็นอะตอมจี้จ่อลงไปดูดีๆมันเป็นของว่างเป็นที่ว่างๆเฉยๆหาแก่นสารไม่ได้สังขารมันเปรียบไปอย่างนี้หรือวิญญาณฝั่งการรับรู้คือวิญญาณของเราเปรียบไว้เหมือนกับนักแสดงมายากลหรือลูกมือของนักแสดงมายากลเวลานักแสดงมายากลฝั่งดีเขาก็มีลูกมือด้วยลูกมือเขานี่ช่วยหยิบอุปกรณ์จัดตรงนั้นวางแผนตรงนี้เป็นกลหลวงฝั่งแสดงมายากลอยู่เหมือนกับเดินทะลุกำแพงได้เหมือนกับลอยได้หายตัวได้มาปรากฏตรงนี้ได้เหมือนกับทักจิตไทยใจได้รู้คนนั้นก็จะทำอันนี้รู้คนนี้จะอยู่ตรงนั้นตัวนี้เป็นกลหลวงเป็นสิ่งที่วางแผนไว้แล้วเป็นสิ่งที่ทำไปให้เราคิดออกมาเป็นแบบนั้นพอเราคิดไปตามแผนของเขาก็ถูกเขาหลอกเท่านั้นเองนักมายากลลักษณะการแสดงตรงนี้เป็นการหลอกลวงไม่ใช่ว่าสลายตัวเองเดินผ่านกำแพงได้จริงๆไม่ใช่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์อิทธิฤทธิ์อะไรแบบนั้นไม่ได้จะมีความรู้ในเจโตปริยญาณที่จะทักจิตทายใจได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้จะมีอิทธิปาฏิหาริย์ไม่ได้จะมีเจโตปริยญาณไม่ได้จะมีความสามารถในเรื่องที่เป็นความพิเศษนั้นแต่มีความสามารถในเรื่องที่จะหลอกคนได้ทำให้เข้าใจไปเป็นอย่างอื่นได้วางขั้นตอนกลหมากเอาไว้อย่างนี้ถ้าพิจารณาดูอ๋อเป็นของหลอกเฉยๆวิญญาณนี่ก็เหมือนกันทุกฝั่งท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนนักแสดงมายากลวิญญาณคือการรับรู้หรือการรู้แจ้งรู้แจ้งได้เกิดจากอะไรวิญญาณนี่เกิดจากอะไรเอาวิญญาณก็ต้องอาศัยเหตุเกิดอะไรเป็นเหตุเกิดของวิญญาณเพราะอะไรมีวิญญาณจึงมีเพราะอะไรเกิดวิญญาณจึงเกิดเพราะมีสังขารไงท่านฟังจึงมีวิญญาณเพราะมีนามรูปไงจึงมีวิญญาณลักษณะการปรุงแต่งของนามรูปนั่นแหละท่านฟังมันจึงทำให้เกิดมีวิญญาณฟังให้ดีนะเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีสังขารก็จึงมีวิญญาณเหมือนกันเอาล่ะเพราะมีสังขารจะทำให้เกิดนามรูปได้ไหมได้แน่นอนเพราะอะไรเขาก็ไม่ใช่ว่านามรูปปรุงแต่งออกมาเป็นกายของเราเนี่ยรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ปนก็อยู่ในกายของเราเนี่ยปรุงแต่งก็อยู่ทุกวันบางทีวันนี้อารมณ์ดีหน่อยก็คิดเรื่องนี้เรื่องจะไปทำบุญวันนี้อารมณ์เสียหน่อยก็คิดว่าจะด่าคนนั้นยังไงติเขายังไงดีเนี่ยปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาในกายของเรานี่ในกายของเรานี่กายของเราที่มีความคิดนึกเป็นนามไหมล่ะนั่นก็นามกายของเราที่มันมีแขนขานั่นรูปไหมล่ะเออนี่ก็รูปเดินไปตรงนั้นนั่นก็เป็นการปรุงแต่งเพราะมีสังขารจึงมีนามรูปนี่มันก็เป็นไปได้เพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณคือการรับรู้นั่นก็เป็นไปได้นามและรูปอาศัยกันแล้วจึงให้เกิดวิญญาณมันเป็นเหตุปัจจัยกันมาวิญญาณเที่ยงไหมก็มันเกิดจากอะไรนะนามรูปใช่ไหมนามรูปเที่ยงไหมล่ะก็ถ้านามรูปไม่เที่ยงของไม่เที่ยงรวมกันกับสังขารซึ่งมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวจะให้มันเกิดเป็นวิญญาณให้มันเที่ยงขึ้นมามันจะมีที่ไหนทุกฝั่งเป็นเรื่องตลกตลกร้ายด้วยเพราะมันหูเราะไม่ค่อยออกทำไมอ่ะเป็นเรื่องเศร้าทุกฝั่งแต่ในเรื่องที่มันไม่เที่ยงแล้วคนมาย ึดถือเข้าใจไปว่าโอ้นี่มันเรื่องเที่ยงเรื่องนี้มันเป็นทุกข์แต่เข้าใจมันว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ทุกข์มันกรงขังสัตว์ให้อยู่ในสังสารวัฏแต่เข้าใจว่าเรามีความสุขสบายมันยิ่งกว่าหนังดราม่าเป็นตลกร้ายเตือนให้เราเข้าใจคลาดเคลื่อนไปดูนักแสดงมาคนเขาดีนะโอ้โหมีความสามารถแต่โง่ทุกคนหรอกในขันธ์ทั้ง5เนี่ยฟังนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยให้เราใคร่ครวญมาดีๆในเหตุเกิดของมันเหตุเกิดของมันเป็นยังไงรูปนี้อาศัยอะไรธาตุ4เวทนาอาศัยอะไรผัสสะสัญญาด้วยนามรูปอาศัยผัสสะและวิญญาณเนี่ยอาศัยอะไรอาศัยนามรูปอาศัยสังขารให้รู้ถึงเหตุเกิดของมันให้รู้ถึงความเสื่อมไปด้วยได้ของมันเพราะว่าถ้าเหตุมันเปลี่ยนแปลงหายไปดับไปรูปนั้นก็เปลี่ยนแปลงหายไปดับไปเวทนาด้วยสัญญาด้วยสังขารด้วยวิญญาณด้วยมีอุปมาเหมือนก้อนฟองน้ำคือโฟมเหมือนต่อมน้ำเหมือนพยับแดดเหมือนแก่นในต้นกล้วยเหมือนการแสดงของนักมายากลหาสาระแก่นสารไม่ได้คำถามในที่นี้ก็คือว่าเหตุเกิดมันเป็นมาอย่างนี้ความเสื่อมไปมันเป็นมาอย่างนี้ความตั้งอยู่ไม่ได้ของมันเป็นไปอย่างนี้ในขันธ์ทั้ง5นี้มันรวมกันอยู่นี่แหละไม่สามารถที่จะแยกกันแล้วจะบอกหน้าที่มันแตกต่างกันได้แต่แยกกันและทำความเข้าใจได้สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจหน้าที่ของมันนั้นเหมือนกันเหมือนกันในจอมปลวกมีทุกอย่างอยู่ในนี้ที่ว่าแม่ปลวกแม่ปลวกเนี่ยก็จะเรียกให้ถูกเรียกนางพญาปลวกนางพญาปลวกก็อุจจาระในนี้แหละกินก็ที่นี่แหละตัวมันไม่เคยออกไปจากที่นี่เลยวนกันอยู่ในนี้ปลวกหากินปลวกทำงานอยู่ในนี้รวมกันอยู่ในนี้แล้วคำถามก็คือว่าแล้วยังไงในข้อสุดท้ายก็ต้องรู้ถึงว่าเราจะหลีกออกจากมันคลายกำหนัดในขันธ์ห้านี้ได้อย่างไรให้เห็นตามความเป็นจริงทุกฝั่งให้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นของศูนย์เป็นของที่เป็นอนัตตาพระสมณะโคดมต้นใดชื่อว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเพราะว่าเห็นขันธ์ห้านี่แหละตั้งฟังตามความที่มันเป็นเหตุเกิดมันเป็นมาอย่างนี้ตัวมันเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือของมันเป็นอย่างนี้และทางให้ถึงความดับไม่เหลือของมันเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้เห็นอริยสัจทั้ง4ในขันธ์ทั้ง5ด้วยอาการอย่างนี้ธรรมะนี่ระวังท่านกล่าวไว้ดีแล้วนะครั้งแรกที่ปาอิสิปตนะมฤคทายวันอุ้ยด้วยธรรมะที่เป็นแก่นล้วนๆส่วนที่เป็นขี้ริ้วส่วนที่เป็นเศษอะไรเนี่ยปาดออกหมดเหลือเนื้อตอนๆเนื้อล้วนๆแก่นเข้มเข้มแข็งแข็งเนี่ยโอ้เอาเลยระวังทำเต็มที่เลยให้พิจารณาให้ดีเลยไรควรเป็นในกายของเรานี่ให้ไม่เผลอสติเลยตั้งเอาไว้ดีทุกฝั่งและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับอรุณในช่วงของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนำธรรมะเรื่องขันธ์ห้าเรื่องอริยสัจ4ให้มันเข้าไปในใจของเราในช่วงที่เราเรียกว่าเข้าใจธรรมทำสมาธิไปด้วยฟังไปด้วยให้เกิดปัญญารู้แจ้งนำธรรมานั้นเข้าสู่จิตใจได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร